wiedzieć, wystarczy wyjrzeć przez okno. Z powietrza, że ludzie mokną albo świeci jak stroboskop. Nie dostrzegasz małych rzeczy, biegniesz i masz wyjebane. Ludzie tak jak śmieci z popiołem lecą i amen. Ty masz kasę, zawsze szamę i kochanego tatę, a prujesz do kolegi, którego tato jest katem. Elo, podejdź i zatrzyma się tutaj na chwilę, ziomek. Szanujesz tego kolegę, czy lubisz jego kapone? Ole, na dachu stanął ziomek, chemia wykręca korki, na głowę święconą wodę, nieboszczyki, czarne worki. Wejdź, zatrzymaj się na chwilę, lata lecą, życie płynie. Co zrobiłeś, by się odbić i pomóc twojej rodzinie? Weź, zatrzymaj się, brat, bo kończy się już świat. Mam dosyć, idę dalej, tu gdzie ludzie ciągle mokną. Biegniesz, nie widzisz nas, drzewo przewraca las. Ziomek, nie oszalej, bo się zgasisz jak stroboskop. Chciałbym opowiedzieć ci tu wiele, ale nie dam rady, no bo dotrzymam słowo. Z parapetu lecą ptaki, znali się dzieciaki, przecież nawet pili pierwsze wino, pierwszy proszek, mocno czeszę, pierwsze loty przed policją. Zatrzymaj się tu na chwilę, jesteś warty co machara. Wczoraj obiecałeś, będziesz, by dzisiaj wszystko poskładasz. Ludzie biegną tak jak hardy, piana spyska i bajlando. Pod butami leżysz marny, liczy chemia, seks i banknot popalone. Styki wchodzę i dzielę ostatnią kromką. Ludzie biegną po betonie, biegną konie, pada mocno, już nie widzisz tu, że leżę. Nawet łez matuli swojej znów przechodzisz obojętnie, samo buje Polska, ole. Przez okno zagląda ziomek i nie widzi tu, że płaczesz. Oni widzą to, że toniesz, krople lecą na parapet. Dziś za ciebie mówię, pacierz, weź zatrzymaj się na chwilę. Posłuchaj, co chcę powiedzieć, mówię źle, to niech zamilknę, loko. Weź, zatrzymaj się, brat, bo kończy się już świat. Mam dosyć, idę dalej, tu gdzie ludzie ciągle mokną. Biegniesz, nie widzisz nas, drzewo przewraca las. Ziomek, nie oszalej, bo się zgasisz jak stroboskop.